Merhaba değerli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Ulusal Radyo ve Ulusal Kanal ortak yayınımızda bugün konuğum, sizlerden sürekli mesaj aldığım bir konuğum, devamlı sorular yönelttiğiniz bir konuğum. İşte yine bizlerle birlikte araştırmacı yazar Sayın Hakkı Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın çok Yılmaz. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı çok iletiyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun efendim. Sizin tanıtım nüshasıdır, parayla satılmaz diye üzerinde not olan bir kitabınız var. Kur'an'ın Türkçe meali, nüzul sırasına göre necm necm diye başlıyor. Ve çok önemli bilgilerle bizi donattığınız, dinimiz konusunda doğru bilgileri paylaştığınız bir kitap. Bunu herkesin okuması lazım. Parayla satılmıyor. Şimdi geçtiğimiz programda son derece önemli bilgiler verdiniz bize. Ve ben şöyle soracağım. Nerede kalmıştık? Evet. Din ve devlet ve insan aklı, akılcılık hepsi bu sohbetimizde buluşacak. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Önce kitabı takdim ettiğiniz için teşekkür ederim de bir konuyu burada çok açık ve net söyleyeyim. Neden parayla satılamaz dediğimiz zaman Kur'an'dan ve dinden kazanılan para dünyanın en kirli parasıdır da ondan. İşte bu kadar. Şimdi bunu öz olarak başka söyleyeyim. Açıklamaya gerek yok. Hiç gerek zaten. Yok. Tamam. Dinden, sözün, Kur'an'dan, namazdan, abdestten kazanılan para dünyanın en kirli parasıdır da ondan. Bu bir. Söze başlarken ben önce değerli izleyicilerimize bir hususu düzeltme yapacağım. Geçen programda hani her toplumun kendi bilgesini kendisi aydınlığı yetiştirmesi gerektiğini bildiren ayeti ben Yunus suresi diye telaffuz etmiştim. Halbuki Hud suresi 116. ayet. Önce onun düzeltmesini yapayım. Bu konunun uzmanı sizsiniz tabii. Evet, evet, bizler çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim konuya girerken biliyorsunuz İslam dini ve siyasi öğütlerini konu edecektik. Öyleyse ben şöyle başlayayım. Önce insan ögesini ele alalım. İnsan kimdir? Dediğimiz zaman burada insanın hani felsefedeki veyahut da mantıktaki dik yürüyen hayvan, gülen hayvan, konuşan hayvan veyahut da en son şekliyle okuyup yazmanın ürünü olan varlık falan gibicesine tanımları bir kenara koyacağım da burada insan ne demek sözcük olarak ona bir değineceğim. Şimdi insan sözcüğü net olarak üns sözcüğünden, ünsiyet sözcüğünden gelen Arapça bir sözlük. Bu eksende yürüyeceğiz şimdi. İnsan ünsiyet sahibi bir varlık dediğimiz zaman bu tek başına yaşayamayacak sosyal varlık, çevresi olan, kimisiyle sevinen, kimisiyle üzülen, beraberlik, beraber yaşayacak bir varlık demek insan sözcüğü. Şimdi insan bu demek olduğuna göre toplu yaşarken her türlü ihtiyacını kendinin karşılaması mümkün değil toplu yaşamda. Bildiğiniz gibi insanların her zaman toplu yaşarken eğitim ihtiyacı vardır, sağlık ihtiyacı vardır, savunma ihtiyacı vardır, altyapı ihtiyacı vardır, adalet ihtiyacı vardır, güven ihtiyacı vardır. Şimdi bunları her bireyin kendi yaşadığı toplumda bir şehirde, köyde, kentte, şehirde neyse her birinin bireysel olarak kendisinin yapması mümkün değil. Öyleyse bir organize olup buralarda iş bölümü yapıp herkesin uzmanlığına göre kimisi eğitimini sağlayacak, kimisi sağlığını sağlayacak vesaire gibi bir devlet oluşumuna gerek var. Böyle bir organizasyona ihtiyaç var. İşte bu organizasyon içine girdiğimiz zaman aynı nasıl ki beyin insanın tüm vücudunun her tarafını idare ediyorsa, yönetiyorsa toplumunda yöneteceği bir merkeze ihtiyaç var. Şimdi Kur'an'da, İslam'da Allah buna ülül emir diyor. Biz buna Ülül Emir devamlı bunu şey yapıyoruz veyahut da kısacası devlet tanımıyla da ifade edelim bunu. Ama aslında devlet tanımı bile bu konuda, devlet de Arapça bir sözcük. Tek bir yerlerde dolaşan refah demek. Bu da sözcüğün aslında maksadı tam ifade eden de bir sözcük değil bu. Devlet sözcüğü bile yanlış kullanılan bir sözcük. Onu da burada belirteyim. Şimdi hatta devlet sözcüğünü yani esas anlamıyla hani Kanuni'nin bir şiiri vardır güzel. Halk içinde muhteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi dediği zaman buradaki refahı kasteder. Zenginliği kasteder. Aslında işte daha önceki programda dediğimiz gibi Allah da devletin belirli bir kesimin zenginler arasında dönüp dolaşmasını engeller. Buna izin vermez. Bunları daha önce de hani bahsetmiştik. Ama burada şuna değineceğim şimdi bu arada. Bu arada devam edeceğimiz konular içerisinde çok güncel ve siyasi, çok değerli ince konular gelecek şimdi. Evet. Çok ince konular gelecek. Değerli izleyicilerimize şunu peşinen söyleyeyim. Bu bizim buradaki sohbetimiz siyasi bir sohbet değil. Değildir. Bakın şimdi siyasi bir sohbet değil. Dini bir sohbet. İslam dininin bir sohbeti. İslam dininin ögeleri. Her söyleyeceğimiz cümle, onu tekrar edeyim, en azından 10 tane Allah'ın ayetine dayanan cümleler. Bunu açıkça söyleyeyim. Evet. Tekrar şunu da söyleyeyim. Bunlar eleştirilmez değil. Kur'an ayetleri ilk indiği günden itibaren tartışmaya bizzat Allah tarafından açılmıştır. Bu anlatacağımız fikirler, incelikler, öğretiler ve öneriler her zaman için, her toplumda tartışılabilir ve tartışılmalıdır. Onu da peşin, yani bunlar Kur'an ayeti dediğimiz zaman bunlar tabu, tartışılmaz falan filan bir şey değil. Bizzat Allah'ın tartışmaya açtığı şeylerdir. Önceden bunu da bildireyim. Evet, şimdi gelelim yavaş yavaş konuya. Her şeyi dediğimiz gibi İslam ölçüleri içerisinde şey yapacağız. Bunu yaparken daha önce şunu bahsettik. İslam dininde ülül emir dediğimiz olgu çoğul bir ifade, tekil değil. Bu demektir ki İslam'ın önerisinde krallık yok, padişahlık yok, sultanlık yok. Tekrar edelim. Bak, İslam'ın, Allah'ın önerisinde krallık yok, krallık, padişahlık, evet, sultanlık, tek kişi idaresi yok, tek kişi hakimiyeti yok. Evet. Burada Allah ona ülül emir der, çoğul bir ifadedir. Bu emir sahipleri der. Evet, bu ifadeyi burada belirttim bir. Bunun ikincisinde, geçen hafta konuşmamızda, bundan evvelki sohbetimizde, hani bir halifelikten bahsetmiştik. Evet. Şimdi orada şunu da bahsedeyim ben burada. Hani halifelik parlamentoya geçti dediğimiz zaman halifelik parlamentonun içinde demek değil. Halifelik zamanında İslam'a İslam dışı olarak girmiş bir kavramdı. Halife sözcüğü birinin arkasından zaman itibariyle gelen demek. Yani zamansal olarak hani bir yerde bir müdür vardır. O müdür emekli olur veyahut da başka göreve gider. Onun yerine gelen müdüre halife denir. Evet. Veyahut da her şeyde, hatta bunu daha eskiden çarşı pazarda da şöyle bir şey görürdük. İşte bilmem kimin halefleri. Halef selef evet, davasıyla bu zaman itibariyle o gitti o geldi, o anlamında. Şimdi Kur'an'da iki tane halife sözcüğü geçer. Birisi insan daha böyle bilinçli bir ortama gelmeden tekamül evresindeki ilk kan döken vahşi döneminden bilinçli döneme geçen kesime Allah sonradan gelenler halifedir. Geçmiş helak olmuş kavimlerin arkasından gelen kavimlere de halife diye ifade eder. Bir de Sad suresinde İsrailoğullarının eski komutanları, eski idarecileri ölür. Halk oraya gider, tutarlar Davud'u, tutar senin kayınpederin yerine, eski şeyin yerine halife yaptık der. Yani ondan sonraki devlet başkanı yaptık der. Bu halife sözcüğü ilk defa Müslümanlar arasına da Peygamberin vefatından sonra Ebu Bekir'in seçilmesiyle oldu. Ona halife dendi. Nasıl dendi? Halifetur Rasul. Rasul'den sonra gelen devlet başkanı anlamı geldi. İkinci defa, bakın şimdi ikinci defa Ömer oldu. Ömer'e de Halife-i Resuletur Rasul dediler. Bu defa ikilediler. Hani Osmanlı sultanların şeceresine baktığımız zaman şöyle Sultan İbni Sultan, Sultan İbni Sultan, Sultan İbni Sultan diye 30 tane sayarız. Bu da 4 tane halifeyi arka arkaya telaffuz zor olduğundan dolayı ondan sonra tek halife dediler. Zaten o 4'ünden sonrakilere de mülük yani krallık vesairesi gibi İslam dışı şeyler geldi. Onu da diyeyim. Ve böylece şimdi şu doğrultuyu şey yapacağım. İslam'da halifelik diye bir sistem yoktur. Halife devlet başkanı demek de değildir. Bu sonradan hani ne dedik? Uydurulan din, kalpazanların ortaya attığı din dedik. Bu kavram orada gelişti. Sonradan da kutsiyet ifade etti. Onları biraz sonra şey yapacağım. Şunu da belirteyim açıkça. Bunu değerli hocalarımız incelediler, yazdılar. Başta Sedat Şenermen hocamın da bu konuyla evet, ilgili bir kitabı var. Var evet. Bunu da biliyorsunuz. Fakat ben şuna şey yapacağım. Halifelik Cumhuriyet'in başlangıcında kaldırılırken, lağvedilirken meclis tutanaklarına baktığımız zaman başta Seyit Bey'in meclis konuşmaları tutanaklardan incelenecek olursa halifelik İslam'a aykırıdır diye kaldırıldı. İslam'da halifelik yoktur diye kaldırıldı. Onun için İslam'daki devlete ülül emir diyeceğiz. O da nedir? Çoğul bir parlamento yönetim diyeceğiz. Biçimi. Yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimlerine de biraz sonra biraz daha ayrıntı gideceğiz. Evet. Şimdi bu devletin ön bilgilerini vereyim. Devlet yani oluşturulmuş ülül emir dinle, imanla veyahut da küfürle yönetilmez. Devlet ya adaletle yönetilir ya da zulümle yönetilir. Arası yoktur. Arası yoktur. Ya devlet adaletle yürütülür ya da zulümle yürütülür. Devlette din, iman diye herhangi bir şey söz konusu olmaz. Şimdi onun için şöyle Müslümanların bu anda bu Allah'ın emridir. Bunu çok iyi düşünerek, bunu daha düşünerek sizi hareket etmeleri lazım. Hemen beni dinlemesinler, Kur'an'larını okusunlar. Evet. Bakın şimdi Allah'ın mesajlarını direkt kendileri okusun. Ben öyle istiyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Adalet ve zulüm noktasına geldiğimiz zaman iki şey hatırlatayım. Misal 2. Mehmet Fatih surlarını dövüp İstanbul'u fethedecekken içerideki Hristiyanların bir sözü var. Ne diyorlardı? Ortodoksluktan vazgeçmeyen Bizans o kadar şey ki burada ne diyorlardı? Bak böyle şey yapayım. Bizanslıların şehirde Latin külahı görmektense Türk sarığını yeğlerim diye feryat ediyorlardı. Yani Bizans'ın zulmünden kaçıp o günkü İslam'ın adaletine sığınıyorlardı. Ve İstanbul içeriden böyle fethedilmişti. Hı hı. Bu bir. İkincisi, burada Müslümanlara kusura bakmasınlar, hepimize öz eleştiridir bu. Şimdi şu anda kendisini Müslüman olan sayan devletleri bir sayalım. Irak'ı ele alalım. Evet. Suriye'yi ele alalım. Afganistan'ı alalım. Oradaki vatandaşlar zulüm gördüklerinden dolayı kaçıyorlar. Nereye kaçıyorlar? Arabistan'a mı kaçıyorlar? Bize. Başka bir Müslüman ülkeye mi kaçıyorlar? Yoksa adaletin varlığına inandıkları bir yere mi kaçıyorlar? Ha, bakın tarih ne kadar ters dönmüş. Allah ne diyor? Adaleti emrediyor. Adalette hükmetmeyenler kafirdir, fasıktır, zalimdir diyor. Ama Müslümanların da bugünkü şeyleri, geldikleri konum maalesef bu. Şimdi şunu söyledim. Bakın devlet dinle, imanla yönetilmez. Devlet dediğim gibi adaletle yönetilir ya da zulümle yönetilir. Devletin dini imanı olmaz. Mukaddes devlette herhangi bir şey yoktur. Bunu şimdi öyle... size şu tepkiler gelecek. Vay dinsiz devlet dedi. Ha, vay şimdi devleti bunu herkes bilir yaptı, ki kişilerin dedi. Dini olur, devletin evet. dini olmaz. Yani bunu dememe lüzum yok. Yani herkes de herhalde o kadar da akıllıdır. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın burada halifeliğin dinde olmadığını, dinde ülül emirliğin olduğunu, sultanlığın olmadığını, krallığın olmadığını söyleyin. Şimdi ama maalesef Müslümanlar bu konuda peygamberin vefatından sonra hep sınıfta kaldı. Sınıfta kaldı. Yani peygamberden sonraki ilk halifenin seçimi bile İslami kurallara aykırı. Ebu Bekir'in seçimi de İslami kurallara aykırı. Allah bütün ümmetin, yani bunun seçmesi lazım, ülül emri oluşturması lazım, yöneticisini seçmesi lazım. Ama ülül emri, Müslümanların haberi yok. İşte bir junta, askeri junta gibi işe el koydu. Bütün dert şey yaparak, sanki onların göreviymiş gibi. Zaten İslam'da, yani bu ülül emrinin oluşmasında bay bayan herkesin müşterek mesuliyeti var. Ama o çetenin içerisinde de kesinlikle hiç bayan yok. Bir de bu var. Orada müçtehit, yani bugünkü profesörlük düzeyinde de bayanlar var olmasına rağmen onların da hiçbir zaman bu şeyde yok. Peki bu yanılgılar nereye götürür? Krallık olur, sultanlık olur. En sonunda da nereye götürürler biliyor musunuz? Kutsiyete, kutsallığa götürürler. Şimdi nasıl kutsallığa götürürler? Değerli izleyicilerimize bunu şöyle anlatayım. İstanbul'da evet. Topkapı Sarayı'na yürüsünler. Topkapı Sarayı'nın girişinde büyük kapı var ya dışarıdaki. Evet. Onun sağ tarafında bir kitabe görecekler. Kitabede aynen şu yazar. Es-Sultan Zillullahu Filars. Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Şu anda herkes gitsinler, resmini çeksinler. Bu yazı... Bu çok vahim. Tabii ki vahim. İşte din nereye gelecek? Şimdi onu oraya getireceğim. Yani Kur'an'dan sapıldığı zaman din nereye gidiyor bir görürsün. Es-Sultan Zillullahu Filars. Hatta bunu mümkünse belediye başkanı, yöneticiler, halk bugün için Müslüman değil mi? Bununla ilgilensinler lütfen. Bak şimdi onu da söyleyeyim. Sultan bir de Allah'ın şunu gölgesi şöyle yapayım. İlk defa gördüm. Kaynağını hiçbir zaman onun için bir hadis olduğunu da bulmadım. Bilmiyorum da evet. Ama Bursa'nın Ulu Camisi'nde bu Es-Sultan Zillullahu Fil Arz ifadesi, yani Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir ifadesi Ebu Hüreyre kaynaklı hadis diye yer alır. Sadece bu orada büyük bir kitabe, hani sanatsal olarak yazılmış bir sanat eseri olarak da bu yazı orada var. O da Ebu Hüreyre kaynaklı hadis olarak şey yapılır. Yani düpedüz benim peygamberime iftira atılır, hakaret edilir. Bunun ötesinde şey yapmasınlar. Ben bir şey daha söyleyeyim burada. Herkes, her Müslüman, her insan bizim Osmanlı anayasamızın evet. bakın 5. maddesini okusun. Bulsunlar. Orijinali şöyle. Zat-ı Hazreti Padişahi'nin nefsi hümayunu mukaddes ve gayrimesuldür. Türkçe'ye getirecek olursak, öz Türkçe'ye. Padişah kutsal ve sorumsuzdur. İslam dinine, Kur'an'a baktığımız zaman, bakın Kur'an'a baktığımız zaman, İslam dinini araştırdığımız zaman tek mukaddes vardır, o da Allah. Tek sorumsuz vardır, o da Allah. Yani gördünüz mü, iş nereye gelmiş, uydurulmuş dinden. Halife icat edildikten zaman, hani vurduk, vur dediysek öldürdük mü derler ya, bu büyür büyür böyle gider. Ve şimdi de, yani zamanımıza geldiği zamanda da, özellikle yani bu seçim atmosferinde dinin, Allah'ın yerini kimler almış, peygamberin yerini kimler almış, onlar da bol bol medyada dolaşıp duruyor. Öyle değil maalesef. Mi? Maalesef. Ha, maalesef. Medyada onu da şey dolaşıp yapıyor. Duruyor, haber bültenlerinde şimdi, çıkıp konuşuyorlar. Evet, şimdi biz burada İslam'ın önerilerine devam ediyoruz. Ne diyordu Allah? Ey iman etmiş kimseler, Allah'a itaat edin, elçiye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Bakın, Allah bir devlet oluşumunda, ülül emir oluşunda kendinizden olacak diyor. Yabancıdan ülül emir olmaz diyor, yapmayacaksınız diyor. Neden? Hani bunu şey yapacak olursak, yani bunu yabancı olursa ne olur diye yapacak olursak, inşallah bunu kıble mevzuyla ilgili ayrıntılı verebiliriz ileride başka bir zamanda. Çünkü yöneticileriniz, ülül emir kendinizden olmazsa hiçbir zaman içi adaleti, İslam'ın sunmak istediği refahı yaşayamazsınız. Özgür değilsiniz. Onun için devletinizin oluşumu, organizasyonun hepsi kendinizden olacak. Şimdi peki kendinizden oluşum nasıl sağlayacak? Şimdi burada iki nokta var. Şimdi bu nasıl olabilir? Onu anlatayım. Birincisi, Kur'an'da iki tane örnek vereceğim buna. Bakın Kur'an'da. Tekrar ediyorum, siyasi bir şey konuşmuyoruz. Burada Kur'an ayetlerini konuşuyoruz. Herkes de tartışabilir. Biz burada Kur'an anlatıyoruz. Başka bir şey anlatmıyoruz. Başkaları bunu saklar Kur'an'dan. Şimdi efendim, Saç 26'daki olay da, demin de bahsettiğim, İsrailoğullarının eski başkanı öldüğünden dolayı bize kim başkanlık edecek? Bize kim başkanı olabilir? Aynı Diyojen hani eline fener alıp da sokakta adam gündüz gibi, adam aradığı gibi bize kim yönetebilir, kim idarecimiz olabilir vesaire şeyinden yönetici aramaları. Bu halkın mesuliyetindedir. Arayacaklar, bulacaklar. Şimdi başı ağrıyan en iyi doktoru arıyor değil mi? Dişi ağrıyan en iyi hekimi aramaya bulmaya kalkıyor. Bakın yönetici bulmak baş ağrısından da, diş ağrısından da, kanserde, ülserde de daha önemli bir şeydir. Onun için herkesin yöneticinin bulması gerekir, araması lazım. Şimdi ikinci nokta. Burada Yusuf suresinde Yusuf'la ilgili bir konu var. Yusuf iyi bir uzmandır. Devlet bunalmıştır, batmak üzeredir, bitmek üzeredir. Öyle diyeyim. Krizdedir. Yusuf devreye çıkar. Beni bu bakanlığa getireceksinizdir. Ben bu işin ehliyimdir. Şu anda memlekete, millete, hükümete kızmış ehil insanlar sokaklarında bekliyorlar. Oralarda yani pısırık bir halde duruyorlar, kusura bakmasınlar. Onların devreye girip biz bu vatanı, bu milleti kurtaracağız diye ortaya çıkmaları gerekir. Bu çıkışların sonucunda şimdi ne diyelim ki ne olur? Çok kişili bir şey olur. O zaman seçme devreye girecek. Hangisini seçelim? İyi, oldu. Onu da parlamentoyu oluşturduk diyelim böyle ehillerden. Peki yönetim biçimleri. Bak şimdi en şey noktaya gelecek. Bu şey nasıl oluşacak? Şimdi literatüre baktığımız zaman yönetim biçimleri aristokrasi, otokrasi, meritokrasi, plutokrasi, oligarşi, monarşi, demokrasi, teokrasi, meşrutiyet ve cumhuriyet. Bunlar var. Şimdi bunların değişik tanımları yapılmış. Mesela aristokrasi zengin soylu bir sınıfın yönetim gücünü elinde bulundurduğu yönetim şekli. Otokrasi bir tek bireyin öğretim şekli. Bak meritokrasi bu pek bilinmiyor. Felsefede çok önemlidir bu. Meritokrasi. Meritokrasi. Bakın yönetmeyi hak edenlerin, en iyilerin, ehil kimselerin yönettiği yönetim şekli. Tekrar eder misiniz evet, bunu? Yönetmeyi hak edenlerin, en iyilerin, ehil kimselerin yönettiği yönetim şekli. Bak buna tekrar değineceğim. Bu çok önemlidir. Ondan sonra oligarşi var. Birkaç kişinin yönetim şekli. Monarşi birbirlerine rakip olarak gören aristokratların birbirini yönetim şekli. Demokrasi halkın yönetimi veya çoğunluğun yönetimi. Bu da öyle. Teokrasi siyasi iktidarın Tanrı'nın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal siyasi düzen. Burada bakın gördüm Tanrı'yla bağlantılar bizim Osmanlı'daki deminki kutsiyet ifadesi gibi. Padişahları yarı Tanrı yapacaklar veyahut da tam Tanrı yapacaklar. Böylece halkı dediğim gibi Allah adına iyice uyuşturacaklar. İyice uyuşturacaklar. Şimdi bunların şeyinde bir de meşrutiyet var. Hükümdarın yetkilerini anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimi diyoruz. Ama bir de cumhuriyet var. Şimdi bak burada. Cumhuriyet, hükümet başkanının halk tarafından belirli bir süre için belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimi. Bakın şimdi buraya. Cumhuriyeti böyle tanımlıyor Türk Dil Kurumu. Demokrasiyi nasıl tanıtıyor? Halkın yönetimi veya çoğunluğun yönetimi. Fark var mı? Yok. Çünkü cumhuriyet bu demek değil. Bakın. Cumhuriyet bu demek değil. Şimdi ben size cumhuriyetin öz anlamını anlatacağım. Cumhuriyet sözcüğü, biz telaffuzu bile yanlış bizde. Çok. Bak telaffuzu bile yanlış. Siz o konu. Evet. Şimdi cumhuriyet sözcüğü, bakın şimdi cum aslında H harfli ince okunuyor. Hü uzatıcı. Hü diye ü ile. Cumhuriyet. Orijinali bu. Evet. Çünkü cumhuriyet diye şey yaptığımız zaman tuhafınıza gider. Hayla bugünkü cumhuriyet telaffuzumuz var ya, geniş büyük karınlılık demek. Evet. Yani idare şekliyle hiç alakası yok. Ama ü ile diyecek olursak, biz bunu ü harfiyle okuyacak olursak, bunu Arapça olduğundan açıklıyorum ben. Evet, evet, evet. Ben evet. Şeyi tartışmıyorum. Evet, çünkü bak Arapça olduğundan geniş. Şey yapıyorum. Evet. Şimdi bunun şeyi şöyle söyleyeyim. Esas orijinal dile halkın arasına girmesi, Bedevi'den geliyor bu sözcük. Yerdeki, toplumdaki sokakları, taşları var ya, taşlar, kumlar, çakıllar, onların işe yararı demek. Cumhuriyetin anlamı bu demek. Bunu sosyolojiye getirdiğimiz zaman insanların şereflileri, insanların büyükleri, şereflileri. Yani her şeyin muazzamıdır diyor, büyüklüğüdür diyor. Şimdi buna getirdiğimiz zaman cumhuriyet ne ile ifade ediliyor? Bakın cumhuriyet ne ile ifade? Demin ki hani meritokrasi dedim ya. Bakın yönetmeyi hak edenlerin, en iyilerin, ehil kimselerin yönettiği yönetim şekli. İşte bu. Cumhuriyetle meritokrasi birebir örtüşür. Öyleyse şimdiki demokrasilerde, bak onu da biraz sonra belki vaktimiz olursa şey yaparım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti, bakın Türkiye Cumhuriyeti, bilmiyorum. Belki ilk mecliste cumhuriyet vardı ama ondan sonra ben Türkiye'nin idaresinin cumhuriyet olduğunu, yani yönetmeyi hak edenlerin, en iyilerin, ehil kimselerin yönettiği yönetim şekli olduğunu sanmıyorum. Bir. Neden? Ve böylece de tekrar ediyorum bir, hani bu ayette emaneti, yani kamu görevliliğini ehil insanlara verin ayetine ters düştüğünü de ilan ediyorum. Evet. Bunu çok iyi düşünün. Bak, bakın. Ya, bak burada burada tekrar ediyorum. Siyaset evet. Konuşmuyorum. Ben asla. Burada Kur'an konuşuyorum. Evet. Kur'an ayetleri şey yapıyorum. Evet. Şimdi onu burada onu da belirtmiş olayım. Şimdi öyleyse ehliyet meselesine geleceğiz şimdi. Burada şunu da belirteyim. Kamu görevi bir emanettir. Hepsi emanet. Yine kusura bakmasınlar izleyicilerim, ben özden gideceğim. Emanet bütünlük demektir. Bir şeye emanet denmesinin nedeni bunu bütün olarak, sağlam olarak verirsin. Sağlam olarak iadesi yapıldığından dolayı emanet denir. Esas anlamı bütünlük demek. Ben bunu size verirsem, siz de bunun içerisindeki boyasını boşaltılarak bana iade ederseniz emanete ihanet etmiş olursunuz. Bunun bir tarafını bana kırmış olarak verirseniz emanete ihanet etmiş olursunuz. Emanetin karşılığı da hıyanettir ve ihanettir. Şimdi kamu görevi bir dediğim gibi emanettir. Emanettir. Neden? Tam olarak bütün yapılması lazım geldiğinden dolayı. Öyleyse sadece seçilecek adamda ehliyet, ehil olmak aranmaz. Seçmende de ehil olma aranır. İslam dinine göre, Kur'an ayetine göre her insan oy sahibi söz konusu değildir. Herkes seçmen olamaz. Seçmenlikte de ehliyet gerekir. Oo, evet. Bak, seçmenlikte de ehliyet gerekir. Şimdi zaten, şimdi bunu mesela şu anda demin hani çoğunluğun yönetimi falan filan dendi de şimdi ona geleceğim. Şimdi bazı şeylerini. Tabii. Öyle. Meritokrasi tanımında zaten seçmende ehliyet olması gerekir ifadesi evet, de evet, seçende mevcut. De seçilende de ehliyet olacak. Yani tabii, kitlenin... Demokrasi dediğimiz sisteme mi aykırı oluyor tamam, o zaman? Tamam, şimdi bak demokrasiye sizi, ters tabii. gelecek. Bak şimdi onların tamam. farkında şey. İslam ehliyet istiyor. Seçmende de ehliyet istiyor. İslam buna emrediyor. İslam buna, Allah'ın emri ehliyet olacak. Seçende, seçilen de ehil olacak. Şimdi biraz sonra o ehliyet maddelerinin içerisini de dolduracağız. Şimdi şeye geldik. Böyle ehliyetli kişilerden, ehliyet nedir daha onu tam tamına açmadık. Evet. Ama şeye geldik, oluşturduk seçimle, meclisi oluşturduk, parlamentoyu oluşturduk, devletin beynini yaptık. Bunlar ne yapacak? Şimdi gelelim oraya. Nasıl çalışacaklar? Allah'ın emri, Kur'an'da burası şura ile çalışacak. Hı. Şimdi, devlet şura ile çalışacak. Şura, bugün için danışma diye geçiştiriliyor. Hayır, şurayı da ben öz anlamını şey yapayım. Şura, akıllı insanların, belirli, becerili insanların gidip ağaç kovuklarından, taş yarıklarından eski şeyi anlatıyorum. Balı toplayıp gelip ortada ortaklaşa bal yemeleri demek. Orijinal anlamı budur şuranın. Tekrar ederiz bunu. Evet. Nasıl yazılıyor? Şura. U'yu uzatarak yazıyoruz. Evet. Şura ağaçta uzanıyor. Evet. Yani şura, evet. Koyuyoruz. Şura. Dediğim gibi ortaklaşa gidip ağaçlardan, taş kovuklardan bal temin edip temin edilen balın getirip ortaklaşa yenmesi demek. Muazzam bir eşitlik var. Ha, şimdi sosyolojiye taşıyalım bunu. Bak hocam şimdi evet. ehil insanların, bilgili insanların, bilge insanların, aydın insanların devlet sorunlarıyla ilgili yasama meclisiyle ilgili ülkenin sorunu oradaki yapılacak şeyleri bilgileriyle, becerileriyle çeşitli literatürlerden tarayarak, geçmiş bilgilerden, tecrübelerden istifade ederek meclis masasına ortaklaşa getirip ortak karar alıp ortakça ülkelerine bal yedirmeleri demek. Şura'nın orijinali de bu. Ya, şimdi mesela yüksek askeri şura dediğimizde ne anlayacağız? Çok güzel bir şey. Aynı bu konuda oraya askeri şuraya toplanan üyelerin tecrübeleriyle, bilgileriyle o günkü soruna en güzel çözümü almaları. Tespit edip ve uygulamaları. Şimdi İslam şura. Allah Kur'an'da ayetlerinde şurayı Müslümanları överken bakın Şura suresinde bunu ayetleriyle kesin olarak bildirir. Şura 38. Şura suresinin 38. ayetinde. Ayet uzun da şöyle anlatayım. İş arasından not olarak vereceğim. Herkes bilsin. Şura 38. ayet. İşleri de kendi aralarında şura ile olanlardır diyor. Yani en iyi yanını ortaklaşa bulup ortaya çıkarma olan. İşin en güzel problemin çözümünü en iyi şekilde, en tatlı yönünü ortaya çıkarma yönü. Şimdi İslam'da bu. Müslümanlar buna bir müddet sadakat gösterdi. Yapmaya çalıştı. Sonradan ne yaptılar biliyor musunuz? Müslümanlar şurayı kaldırdı. Kendi aralarında kaldırdılar. Ha bu ara bir şey hatırlatayım. Neredeyse unutuyordum. Önemli. Bizim Cumhuriyet'in kurulduğunda ilk meclisimiz. İlk meclisimiz. Evet. Tamam mı? Kuruldu. Ve orada onlar neye göre hareket ediyorlardı? Evet. Ben burada tüm dünyaya söylüyorum. İlk meclisin açıldığı meclisin kürsüsünü bulsunlar. Resimlerini bulsunlar. Biz kürsünün arkasında ben arkada verebilirlerse o resmi işte görsünler. Bulduk. Evet. İnönü var kürsüde. Kürsüde İnönü var. Diğer meclis üyelerimiz burada ve o tabloyu görüyor musunuz? Ve emruhum şura beynehum. Tekrar evet. eder misiniz? Ayet bu. Evet. Dediğim gibi şura 38 ve emruhum şura beynehum. Onların işleri kendi aralarında şuradır. Yani dediğim gibi en iyi çözümü bulup getirip ortaya koymaktır. ve öylece en iyi kanunu yapmaktır. Türkçesini tekrar söyler misiniz? Evet. Onların işleri, yani meclisin işleri, Müslümanların işleri kendi aranı küçükten büyüğüne, hele hele de yasama meclisinde onların işleri şura iledir. Aynı dediğim gibi ortaklaşa en iyi çözümü getirip ortaklaşa yasalaştırmaktır. İslam'ın emri bu. Bu siyaset değil. Bak biz burada siyaset konuşmuyoruz. Biz Kur'an konuşuyoruz. Yani siyaset konuşmuş diyoruz ya, bu siyaset de bizim particilerin siyaseti değil. Ben hala şunu tekrar tekrar ediyorum. Bugün siyaset sözcüğü nezih bir sözcüktür. Ben bizim particilerin bu sözcüğü kirlettiğine inanıyorum. Açıkça söyleyeyim. Yani görüyoruz özellikle bir seçim atmosferinde. Yani siyasilerin ağzından çıkanlara baktığımız zaman yani bunlar siyaset sözcüğünü de kirlettiklerini açıkça söylüyorum. Şimdi bunun ötesinde. Şimdi gelelim şeye. Burada şurayı bozdular. Bunun yerine ne getirdiler? İcma getirdiler. İcma. İcma. İcma, bilge insanların bir konuda aynı çağdaki bilge insanların bir konuda oy birliği demek. Bu yeryüzünde hiç olmadı. Vuku bulmadı. Bu kitaplarda kaldı. Mümkün de değil. Ve böylece şimdi bu ortada kaldı ya. Uygulanamadı ya, icma mümkün değil. Bunu neye döktüler biliyor musunuz? Çoğunluğa döktüler. Oy çokluğu var ya, ona döktüler. Ne zaman? İşte bu da Muaviye ile başladı. O günden bugüne böyle gelir. Müslümanların yaşadığı dinle o günden bugüne Kur'an'daki İslam dini değil, Muaviye'nin Yezid'in dinidir. Adına da Ehl-i Sünnet dediler. Bir de bunu peygambere fatura ederek gölgelemeye çalıştılar. Onları sonra anlatabilirim. Öyleyse çoğunluk. Bakın şimdi çoğunluk. Çoğunluk neydi deminki idare şekillerinin içerisinde? Demokrasi. Evet. Şimdi demokrasi. Demokrasi nedir? Şeye geldiğimiz zaman tamam çoğunluğun idaresi dedik. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Önce Kur'an'ın ayetini diyeyim. Enam suresinin 116. ayeti. Bunu Hakkı Yılmaz'ın kitaplarından değil. Hangi kitaplardan okurlarsa okusunlar. Ama Kur'an'ı okusunlar, eleştirsinler. Arkasına da düşsünler. Allah bunu tartıştırıyor. Kendi kitabını da tartıştırıyor Allah. Tabu diye bakıttırtmıyor. Şimdi şöyle anlatayım. Ayeti. Ve eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırır. Çünkü onlar sadece zanna uyarlar ve sadece saçmalarlar. Çoğunluğa uyarsan, ha. Şimdi bu Allah'ın şeyi de, bunu ta önce mesela Sokrat'ı dinleyelim bu konuda, bu çoğunluk konusunda. Onlar ne diyor? Demokrasi bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi, yani küçük bir grubun egemenliği olur. Devam edilirse demagoglar halkın milli ve dini duygularını istismar ederler. Yani demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar. Bu dün söylenmemiş. Şimdi yine tarihçi Wells bak mesela bir topluma seçme hakkından önce eğitim verilmelidir. Seçmen oy vermeden önce bilgi sahibi olmalıdır. Oy kulübelerinden önce okullar kurulmalıdır. Yeteri kadar eğitim görmeyenin elinde oy pusulası yalnız yararsız değil, aynı zamanda tehlikelidir de. Muazzam uyarılar. Evet. Bunlar, bu iki ifade nedir? Kur'an'ın En'am suresinin 116. ayetinin açıklamasıdır. Bu hiç bu şekliyle açıklanmış mıdır? Kitaplarımızda. Basın yayın organlarında. Evet ya bütün kitaplar. Hayır, bakın. Açıklanmış mıdır bu şekilde? 1 milyon tane. Duyurulmuş mudur? Efendim şimdi adamlar şimdi bu iş sömürü meselesi yapıldığından. Tabii. Şöyle bir şey var. Bunun çıkarı yok ki. Dedik ya dinden kazanılan para en çirkin para. Şimdi adam namaz yapar, tesbih yapar, yanmayan bilmem ne, yanmayan kefen, cehenneme sokmayan kefen, peygamberin ayağının bilmem şu buyu, sakaldan çıkan su bilmem ne falan filan. Şimdi bunlar de böyle şeyler işte, şuraya oy vermezseniz cehenneme gidersiniz, bunu yapmazsınız bilmem ne olursunuz gibi bazı ifadeler var. Çok ayıp. Bir ara vereceğiz. Heyecanla dinliyoruz. Öyle değil mi sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler? Sayın Hakkı Yılmaz'ı heyecanla dinliyoruz. Siyasetin bu ifadelerden feyz alması lazım. Aramızı evet, verelim. Evet, teşekkür ederim. Ondan sonra tekrar devam edelim. Oldu efendim. Çok teşekkür ederiz. Muazzam bilgilerle bizi donatıyorsunuz. Birazdan buradayız. Ve devam ediyoruz. Sayın Hakkı Yılmaz'la, araştırmacı yazar. Çok önemli bir noktaya gelmiştik. Evet. O konuştuğumuz şu şura meselesi. Oradan hareketle bunun nasıl algılandığı ve günümüz. Evet, buyurun. Çok teşekkür ederim. Şimdi konuya şey yaparken hani yönetimde ehliyet demiştik. Evet. Önce tekrar değerli izleyicilerimize ben bir hatırlatma yapacağım. Bundan sonraki konuşacağımız maddeler ehliyet konusuyla ilgili Bakara suresinin 247, Nuh evet. suresinin 21-24, Yunus 8, Kalem suresinin 14. ayetlerinde net olarak söylenir. Var. Bir. İkincisi, tekrar hatırlatayım. Nisa suresinin 58'inde şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. Şimdi burada ehil kim noktasını şey yapalım. Şunu da şey yapayım. Bunlar bir emanet, emanet ehline verilecek. Seçmenlikte de, seçilende de bu aranacak dedik. Ama bir de emanete yanlış yapanlara hani hainlik kıyanet etme edenlere diyoruz ya. Enfal 27'de onu da hatırlatayım. Ey iman etmiş kimseler, Allah'a ve elçiye ihanet etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinize de ihanet etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinize ihanet etmeyin. Bu görevlerde de hainlik etmeyin. Şimdi hainler iş başında tutulmaz. Hainleri Allah sevmez. Evet, eğer bir toplumdan hainlik yapmasından korkarsan, aynı şekilde anlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. Şüphesiz Allah hain kimseleri sevmez. Bu noktada da bir seçim sonrasındaki hani vekalete ihanet etmede de vatandaş o hainleri yerinden alabilmeli. O da var. Ben bunu seçtim, 5 sene gidecek, 6 sene gidecek. Ben bu şey ömür boyu bu görevde kalacak diye bir şey yok. Bu ayetleri Müslümanlar, en azından kendini Müslüman addedenler bunlara dikkat edecek. Şimdi geldik, ehliyet nedir? Ehil insan kimdir? Bu noktaya. Bir, yaş. Yaş itibariyle. Bu nedir? İslam buna Kur'an eşüt der. Eşüt sözcüğüyle. Eşüt, tecrübe ve marifette zirveye ulaşma. Çok tecrübeli ve çok bilgili, bilge, okumuş, yazmış, her şeyi iyi bilen birisi olacak. Şimdi bunu da Yusuf suresinin 24, Kasas suresinin 14. ayetlerinde eşüt geçer. Ahkaf suresinde de bu, Ahkaf suresinin 15. ayetinde de bu sınır 40 yaş olarak belirletir. Yani şimdi ciddi meselelerde, özellikle devlet yönetiminde, seçmen olacakta da, seçilecek insanlarda da en az 40 yaş aranacak. İslam'ın emri bu, tartışsınlar. Zaten bütün peygamberlerde, kitaplara baktığımız zaman, tarih kitaplarında, peygamberimizin de 40 yaşında peygamber olduğu da herkes bilir. Ha, şimdi öyleyse açık söyleyeyim. Yani devlet işi, yönetim işi, çor çocuk işi değil. Açıkça söyleyeyim. 18 yaş veyahut da 40 yaşın altında, şimdiki gibi 18 ele alalım. Devlet yönetiminde yasa meclisine adam götürmek, onu söyleyeyim. Öyle. Bunlar 40 yaşın devletin dinamiklerini dinamitlemektir. O kadar basit. Tekrar ediniz evet. Bu cümleyi ne olur? 40 yaşın altında Yasama Meclisi üyesi oluşturmak devletin dinamiklerini dinamitlemektir. Devletin mahvolmasıdır, açıkça söyleyeyim. Öyleyse Kur'an ayetlerine göre de herkes seçerken, seçilirken biraz da Allah'tan bunu öğrensinler. Safsata İlmuhal kitaplarından namaz söyleydi, abdest bozuldu, 1500 senedir onu öğrenecekler de bir de bu ayetleri öğrensinler. Bunlar Allah'ın ayetleri. Ama tercüme edilmiyor doğru bir biçimde. Var efendim. Kur'an kurslarına giden çocuklar ne okuduklarını hiç, bakın, bilmiyor. Efendim öyle bir şey ki bu tercüme edilmiyor diye bir şey yok. İlk tercüme edilmiyor. Ama okuyan her tercüme, yok doğru her dürüst. Her tercümede bu var. Bu okusalar her tercümede bu var. Özellikle Cumhuriyet dönemimizdeki tercüme edilmiş, halkın okumasına sunulmuş kitapların hepsinde bu böyle. Ben farklı bir yorum falan, öyle farklı bir kelimeyle izah etmedim. Evet, sizi çok iyi anlıyoruz. Ben, bu çok böyle. Ama evet. Halkın buna duyarlılığı meselesi. Birincisi yaş dedik. Evet. Uzun şey. İkincisi adil olmak. Adil. Adil. Dediğimiz adil. Şimdi bu çok önemli. Ama evet, burada bir şey hatırlatayım. Devletteki adalet değil. Yani mahkemedeki adalet değil. Bu hukukta, İslam hukukunda bütün yani usulü fıkıh kitaplarında kişinin adaleti, kişinin adil olması diye bir terim var, bu o. Yine bu da bunlar da ayet kaynaklı. Onu net olarak tanımını vereceğim. Günlük yaşantısında fisk ve fucurdan yani günah işlemekten, günah işlememek, haramları işlememek, çirkin işler yapmamak, heva, heves ve lüks ve şehvete düşkün olmamak, herkese eşit davranmak, kin gütmemek, kültür, bilgi ve mevki farklılıklarından dolayı insanlara başka davranmayan kişi olmak. Adaletteki şey bu. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, bakın çok enteresandır. Maide suresinin 2 ve 8. ayetlerinde şu ifadeyi görüyoruz. Maide 8'i burada vereceğim. Evet. Herkes okusun. Ey iman etmiş kişiler. Evet. Tekrar ediyorum. Bu özellikle Müslümanlara, elinde Kur'an olanlara, inandık diyenlere, namaz kılanlara, oruç tutanlara verilmiş bir emir. Hakkaniyeti ayakta tutan tanıklar olunuz ve bir topluma olan kininiz sizi adaletsizlik yapmaya sürüklemesin. Adaletli olun. Adaletli olmak Allah'ın koruması altına girmeye daha yakındır. Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Maide 2'de ise sizi Mescid-i Haram'dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz sizi saldırıya da sevk etmesin. Şimdi bu ikinci ayet özellikle Müslümanlara yapılmış bir hakaretten, savaştan, zulümden sonra Müslümanlar durumu sağladığı zaman geçmişte size saldırmış olan, size eziyet etmiş, size zulmetmiş adamlar var ya, onlara kin güderek adaletsizlik yapmayın emri var. Bak, bu adalet maddesi. Şöyle tarihten bir iki şey anlatayım ben buna. Mesela herkes bilir. Yani peygamberin hem yeğeni hem iyi bir komutanı olan Ali, bir kafiri böyle hani şey yaparken kılıcıyla öldürecek adam, tutar adam yerden, başı gidecek adam Ali'nin yüzüne tükürür. Ali de kılıcı bırakır. Niye bıraktın dedikleri zaman ben bu savaşı Allah için yapıyordum ama sen bana orada hakaret edince işimin şahsım da girdi, nefsim de girdi de onun için vazgeçtim der. İslam bunu öğretir. Ama bunu anlayabilene tabii. Şimdi bak yine yakın tarihten. Anlayabilene. Burada hukukçular bu anekdotu bilirlerdir. Merhum Ebu'l-Ula Mardin Hoca İstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğrencinin birisi hakaret eder kendisine. O da disipline verir haklı olarak. Disiplinde öğrenciye ceza verir. Sonradan anayasa hukuku yönünde hoca bir sınav yapar. Bu cezalandırılan öğrenci çok iyi bir başarı gösterir. Hoca da bugünkü tabirle yüz üstünden yüz verir. Kendisine hakaret ettiğini, saygısızlık ettiğini falan hiç dikkate almaz, yüz verir. Şimdi öğrenci sonunda utanır, böyle bir şey beklemiyor. Hoca disipline vermiş, hocaya saygısızlığı var. Notunu kıracağını tahmin ediyor. Ve bakıyor ki notu yüz. Hocaya gidiyor, özür diliyor. Hocam böyle bir şey beklemiyordum da diyor. Hoca şu ifadeyi kullanır. Evladım, ben seni terbiyeden imtihan etmedim. Ben seni anayasa hukukundan imtihan ettim. Şu yüce cevabı bakın. Evet. İşte adillik böyle olur. Adil olmak bu demek. Kıssadan hissi. Evet. Burada bunu da şey yapayım. Evet. İki. Yani bir başka maddeye gittik. Adil olmak dedik ya. Bir de ehliyette akıl olma var. Akıl. Hani bir akil var diye. Akiller var. Akiller yeyiciler demek Türkçesi. Evet. Akil yeyici demek. I ile okursak akıl akıllılar demek. Bu da akıl. Onu da bahsedeyim. Şimdi hem seçmende hem de seçilende akıl arayacağız. Bunun Arapçada bunun şeyine biz mecnun, bunun tersi de mecnunluktur. Böyle şey yapayım. Zihinsel açıdan kusurlu olmamak, deli, baygınlık geçirip durup olmamak, bunak olmamak vesaire gibi. Vesaire. Ama bir de bunun tersleri var mecnun. Mecnun Arapçadaki tabiriyle cinlenmiş demek. Cinlenmiş, delirmiş olarak da çeviriyorlar çoğu. Esası yabancı güçlerin kontrolüne girmiş adam demek. Esası bu yabancılarla işbirliği yapan demek. Şimdi bunu dikkate aldığımız zaman, ehliyet dediğimiz zaman seçtiğimiz adamlarda mecnun olup olmadığı, yabancı gizli güçlerle, birileriyle de işbirliği olup olmadığına dikkate alacağız. Öyle mi? Şimdi öyleyse bir zamanın bir meclisine ele alalım. O meclisin üyeleri seçilmişler. O memlekette meclise girmişler. Memleketin geleceğini sağlayan, aydınlatacak köy enstitülerini kapattırmışlar. Sanayide devrim otomobili yapılmış, yerli uçaklar yapılıyormuş. Onları kapattırmışlar. Tren taşımacılığını, yeraltı, yerüstü zengin madenlerini bir başkalarına peşkeş çekmişler. Bunlar kim? İslam'daki mecnunluk, İslam'ın koyduğu şeye uymadan gönderilen ehliyet sahibi olmayan insanlar. Ehliyette bu da dikkate alınacak. Şimdi toplum mecnun ne dediniz? İçine yabancıların kontrolünde olmayan birisi. İçine ne kaçmış, cin kaçmış vesaire vesaire gibi algılanıyor. Büyük bir kesim, kendini dindar olarak tanımlayan büyük bir kesim, sizin tanımınızdan çok bu içine cin kaçmış kişi gibi algılayacak ama içine cin kaçmışı da ne yapıyorlar? İşte hacıya, hocaya, mezarlara falan götürüp bağlayıp dövüyorlar, bir şey yapıyorlar, cinimini çıksın diye gibi. Evet. Veya yani gerçek anlamını niye çok doğru anlatamamışız ya da anlatılamamış? Ya fırsat olmadı ya işlerine gelmedi. İşlerine gelmedi evet. Demek daha tamam, işlerine gelmedi. Akılcı evet. Olabilecektir. Evet. Şimdi arkadan yine aile geliyoruz. Alim olmak. Yani bilgili olmak. Bu da atandığı görevin mahiyetine ve uygulanmasına yönelik yeterli bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmak. Yasama meclisi üyesiyle belediye meclisi üyesinin tabi olacağı nitelikler doğal olarak farklı olur. Burada işte şu geldi. Yani mesela bir muhtar seçeceksek, seçilende de, seçecek olanda da nitelik farklı olabilir ama bir başkan seçeceksek, meclis üyesi seçeceksek, yani yasama meclis üyesi seçeceksek aradığımız bilgili bilgi hem seçilende aranacak hem de seçen kişi de alacak. Yani bir muhtar seçiminde oy kullanan kişi öyle diyeyim kesinlikle yasama meclisinin de şeyi olmayabilir. Buralardaki üyeliklerini, farklılıklarını bir İslam toplumu daima göz önüne alacak, dikkate alacak. Şimdi İslam bu durumda şudur. Herkesi her konuda oy şeyi yapmaz. Yani her konuda oy sahibi yapmaz. Ama İslam'da kas sistemi yoktur. Herkesin her düzeyde bilgiye, beceriye ulaşıp her konuda en yüksek şeye ulaşma hakkı vardır. Bu sağlanmalıdır. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Yine birkaç madde daha. Temiz, minnetsiz kazanca sahibi olma. Hani 40 yaş dedik ya, oraya kadar ki hayatı, geçimi, şuyu buyu falan var ya, onlara bu zenginse nereden zengin oldu? Mazisi temiz olmak. Yani bu da İslam'ın öngördüğü noktalarda sicilinin temiz olması lazım. Şimdi onun dışında bir başka noktaya geldik. Özgür olmak. Özgür olmayan kişi seçilirken de seçerken de oy hakkına sahip değil. İslam dini özgür olmayana dediğim gibi ne seçme ne de seçilme hakkı verir. Şimdi ne de özgür olmayan insan başkasının kontrolünde ve etkisinde bulunan kimselerin şeyiyle yapar. Mesela ağam arabalarının, şeyh müritlerinin, bazı sendika uşaklarının beslemelerin seçme ve seçilme ehliyeti olmaz. Çünkü bunlar hakkaniyete hareket etmez, sahiplerinin direktiflerini uygular. Öyle değil mi? Şimdi bu da şu anda konuda. Mesela diyelim ki Türkiye'de seçim oluyor hakikaten. Bunları biz görüyoruz. Bilmem ne cemaati kime vereceğin oyu? Daha emir gelmedi. Gece kime emir gelirse falana gideceksiniz, filana gideceksiniz diye. O zaman bu doğrultuda oy kullanırlar, oylarını belirlerler. İşte hatta bunu geçen programda da söyledim, bu özgürlük şeyini. Herkes bilir. Mesela cuma kılınıyor ya, haftada evet. Bir gün cuma ya. Cuma normal olarak, bugünkü cuma değil, o yerel gündem toplantısı, halk meclisi toplantısıdır İslam'da. Bilgilendirme toplantısı. Hep bilgilendirme, her şeyin tartışıldığı bir şeydir. Herkes ilmal kitaplarına baksın, fıkıh kitaplarına baksın. Orada kölelerin, yani özgür olmayanların oy hakkı yoktur. Onlara farz değildir o. Niye çıkıp da ne diyecek ki? Sahibinin dediğini orada uygulayacak. Kendi reyi yok ki, kendi oyu yok ki. Evet. Süremizin bittiği işaretini alıyorum evet, eğer. Evet, bir de siyasi basirete. Onu da şey hemen, yapayım. Evet. Siyasi basiret. Kısaca. Yani iş yaparken hangisini öncelikleyebileceğini bilebilmeli. Hani bir lazım, elzem, mühim, ehem diyoruz evet. Ya. İki iş var yapılacak. Hangisini önce yapacak? Bu konuda yetkili olması lazım. Biz buna da kurmaylık diyoruz. Özet olarak öyle söyleyeyim. Bu bilgiler bize yetmedi. Daha yetmedi. Çok konuyla inşallah, buluşmak istiyoruz. 28 Mart diyelim mi? 28 olur Mart inşallah. Perşembe, 2 hafta bir sakıncası sonra. Yok. Tamam. Şimdilik randevumuz 28 Mart diyelim. Sayın Hakkı Yılmaz'la yine birlikte olacağız. Kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah efendim. Nerede kalmıştık diyerek evet. Başlarız evet. Ama cuma toplantıları, yani cuma namazı, cuma buluşması aslında fikir alışverişinin, evet. Bilginin paylaşıldığı bir ortam olmalı. Fakat anlamı ne yazık ki kaydırılmış. Pek evet. Çok şeyde olduğu gibi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok ediyorum. Teşekkür değerli ediyoruz. İzleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Bir aydınla, özellikle din konusunda bir aydınla sohbet etmek bambaşka içimizi açıyor. Değerli izleyicilerimiz, yeniden buluşmak üzere. Esen kalın. Ben İsviçre'de olacağım. Cumartesi günü ulusal kanalımız için bir toplantımız var. Ulusal kanalın yaşaması için bir araya geliyoruz. Bu buluşma başarılarının devamını geleceğe diliyorum. Geleceğe götürmek için kanalımızı. Başarılarının devamını çok diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü yine görüşeceğiz ama yarın yine önemli bir programımızın tekrarını izleyeceksiniz. Açık açık da ifade edelim bunu. Pazartesi günü canlı canlı görüşmek üzere. Tekrar teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.